pokazy oraz targi. Kawaliada Warszawa. Dołącz do kibiców Wielkiego Święta Jeździectwa i wypełnij trybuny Hali Torpar w Warszawie już od 16 do 19 listopada. Więcej na www.kawaliada.pl. Poleca Polskie Radio. Jesteśmy! Nowa kanapa też! Taka mała? Rabat był duży. A dlaczego nie poczekałaś na Allegro Black Weeks? Najlepsze zniżki to zniżki na rzeczy, których naprawdę potrzebujesz. Allegro Black Weeks już od 13 listopada. Przygotuj się na zakupy. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, niedziela, 12 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Maria Pomianowska, laureatką Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka. 18 polskich obywateli zostało dziś ewakuowanych ze Strefy Gazy do Egiptu. 5 amerykańskich wojskowych zginęło w katastrofie lotniczej nad Morzem Śródziemnym. Maria Pomianowska, multiinstrumentalistka, wokalistka i pedagog, została laureatką Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Nagrodę przyznało Polskie Radio. Radio Polskie wspiera mnie prawie od 40 lat. Moją działalność, twórczość, za co bardzo dziękuję. Rabindranath Tagore powiedział: muzyka zaczyna się tam, gdzie kończą się słowa, więc ja kończę słowa, jeszcze raz dziękując. Krytyk literacki i publicysta Krzysztof Masłoń został laureatem nagrody w kategorii słowo, którą przyznała Polska Agencja Prasowa. Dziękuję bardzo za nagrodę i powiem o dwóch uczuciach, które towarzyszą mi w tym momencie. Pierwsze to jest pewnego rodzaju zażenowanie, bo jak się konkuruje w kategorii razem z Ernestem Brylem i Antonim Liberą, to ranga tych nazwisk po prostu mówi wszystko. Drugie to jest satysfakcja niewątpliwa z tego głównie, że otrzymuję tę nagrodę w kategorii nie literatura, a słowo. To nie są pojęcia tożsame dla mnie. Robię w słowie. Reżyser Filip Zelber i operator Piotr Śliskowski zostali laureatami w kategorii obraz, a Jarosław Jakubowski, poeta, prozaik, krytyk literacki i dramatopisarz, został laureatem w kategorii idea. Laureaci Nagród Mediów Publicznych otrzymują statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. Pierwsza grupa Polaków wydostała się z oblężonej przez Izrael Strefy Gazy i jest w Egipcie. Poinformowali o tym minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Przez przejście graniczne w Rafa przeszło dziś 18 Polaków, a w Strefie Gazy wciąż pozostaje około 10 polskich obywateli. Do Egiptu ewakuowano dziś około 500 cudzoziemców z 15 krajów, a także kilku rannych Palestyńczyków. Kanclerz Niemiec wypowiedział się przeciwko natychmiastowemu zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Olaf Scholz podczas debaty zorganizowanej przez lokalną prasę mówił, że Izrael ma prawo do obrony. Dodawał, że wszyscy starają się też o uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Jeśli chodzi o natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy, czy też o dłuższą przerwę w działaniach zbrojnych, to to by oznaczało, że Izrael da Hamasowi możliwość odbudowy sił i zbudowania nowych rakiet, których mógłby znowu użyć. Tego nie można zaakceptować. Kanclerz Niemiec dodał, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone wierzą, iż ciągle jest możliwe rozwiązanie dwupaństwowe zakładające istnienie Izraela i państwa palestyńskiego. Amerykański samolot wojskowy spadł do Morza Śródziemnego. Zginęło 5 wojskowych, trwa ustalenie przyczyn wypadku, podał Departament Obrony USA. Do katastrofy doszło w piątek, ale nie ujawniono jej miejsca. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że lot samolotu miał wyłącznie charakter szkoleniowy i nic nie wskazuje na wrogie działania, podało dowództwo amerykańskich sił w Europie. Podkreśliło, że ćwiczenia nie miały związku z działaniami Izraela w Strefie Gazy ani na granicy izraelsko-libańskiej. Obraz Jana Matejki, Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem, został zaprezentowany w Toruniu podczas wystawy towarzyszącej festiwalowi filmowemu Energia Kamerimicz. To wydarzenie poświęcone sztuce operatorskiej i okazję do spotkań z gwiazdami i przedpremierowego oglądania filmów. W Toruniu jest Paweł Turski. Zwykle obraz ten można podziwiać w Krakowie w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Innym placówkom jest on wypożyczany bardzo rzadko. O możliwość pokazania dzieła Muzeum Okręgowe w Toruniu rywalizowało z diecezją rzymską, mówi dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Aleksandra Mierzejewska. To absolutnie niezwykłe z naszego punktu widzenia muzealniczego. W ciągu pierwszych 4 godzin od udostępnienia obraz w muzeum zlokalizowanym w Ratuszu Staromiejskim zobaczyło ponad 600 osób. To bardzo cieszy, bo jest to zgodne z celem, jak jaki sobie postawiliśmy, tłumaczy Joanna Śladza, wicedyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chodzi o to, żeby społeczności różnych miast mogły zmierzyć się, czasami pokłonić być może w jakimś stopniu takim dziełom. Obraz Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem, w Muzeum Okręgowym będzie można podziwiać przez 2 tygodnie, do 24 listopada. Wstęp jest bezpłatny. Z Torunia Paweł Turski, Trójka Polskie Radio. Festiwal Energia Camera Image potrwa do soboty. Jego patronem medialnym jest program Trzeci Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator i Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa nr 91. Korek między Świeciem, Chełmnem a Grubnem i to w obu kierunkach. Krajowa trasa nr 50 między Górą Kalwarią a Kołbielą w Sobiekórsku. Na 185. kilometrze doszło do zderzenia 2 aut osobowych. Niestety 3 osoby zostały ranne. Ruch w obu kierunkach jest już możliwy, ale tylko jednym pasem. Na drodze S22 korek jest dla obu kierunków na obu jezdniach w Nowych Sadłukach. Droga krajowa nr 22. Tu sporo utrudnień w ruchu między Chojnicami a Czerskiem. Podobna sytuacja od Knybawy po Kończewice i Gnojewo oraz od Malborka po Fiszewo. Krajowa 16 między Stradomnem a Iławą. Korek przy wjeździe oraz przy wyjeździe z Iławy. Krajowa trasa nr 10 między Toruniem a Bydgoszczą, korek od Cierpic po Gajtowo, a kłopoty dotyczą jadących do Bydgoszczy. W Gajtowie na 295 km zepsuła się ciężarówka i ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem, stąd spory korek na tym odcinku drogi nr 10. I jeszcze S5, odcinek węzeł Kryniczno, węzeł Wrocław Północ na 151 km, który wypada właśnie w Krynicznie. Zdarzyły się 2 auta osobowe. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Zablokowany został także jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. I podróżującym, ale i pieszym ostrożności i życzliwości. Jutro zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Termometry pokażą od 6 stopni na północnym wschodzie i w centrum do 10 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image, organizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny, TVP, PKO Bank Polski, ARI, Cinema City, Shownews.pl. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No dobrze, już prawie 9 minut po godzinie 20, co oznacza, że niedzielny wieczór i do 22 muzyka z oklaskami. Trójka live. Voice inside. princess. Follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. To the Bone, tak zatytułowany jest album Stevena Wilsona, który został wydany w 2017 roku. No i jak to często bywa po wydaniu albumu, artysta wyrusza w trasę i w taką też trasę To the Bone Tour Steven Wilson wyruszył w 2018 roku. Trasa skończyła się 3 koncertami w Royal Albert Hall, no i z jednego z tych koncertów, dokładnie z tego ostatniego, powstała płyta Home Invasion in Concert at the Royal Albert Hall. I to jedna z pierwszych płyt, które ściągnąłem ze swojej półki specjalnie na dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsze spotkanie, na które serdecznie zapraszamy w duecie. Olga Szućko program zrealizuje, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i chyba czują Państwo ten uśmiech, no bo lubimy niedzielne wieczory pod znakiem Trójka Live. Mamy 2 godziny muzyki koncertowej i w tym momencie serdecznie Państwa na nie zapraszamy. Wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, zaostrzone zęby. Niech zejdzie żywce. Zastąpiły sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, powiedzieć prościej, zbił się o krok, to rachuje kości. Nie polubię cię, twej koszuli wzrości, zbliż się o krok, to rachuje kości. Do pięciu i cię snikaj, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Nie będzie dziś walczyka, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4, 4, 4. Siedemnaście i pół minuty po godzinie 20 i pomyślałem, że w tym momencie już pierwszy raz Państwu podam namiary tutaj do studia, żeby Państwa zachęcić do tego, aby Państwo tradycyjnie podczas naszych niedzielnych spotkań być może przypomnieli sobie o swoim ulubionym, najważniejszym koncercie życia i nam napisali parę słów, bo to przecież bardzo fajna sprawa. My tylko o koncertach do godziny 22 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia mówimy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tylko proszę mnie nie pytać o ten najważniejszy, bo regularnie i cyklicznie Państwo o to pytają. Ja kiedyś to wszystko wyjaśnię, ale teraz liczę na Państwa listy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No bo przecież taki koncert był, prawda? Proszę napisać o ulubionym. A my póki co jesteśmy na koncercie MTV Unplugged i tak sobie pomyślałem, że to taki cykliczny odcinek naszych spotkań w Trójka Live, bo przecież tyle płyt wspaniałych się ukazało z cyklu MTV Unplugged, tylu artystów zagrało bez prądu, że ta muzyka pięknie brzmi, a szczególnie w jesiennym radiu albo w radiu jesieniarza, jak to dzisiaj zostało w mediach społecznościowych na antenie Trójki przeze mnie wymyślone. Monika Brodka w roku 2018, dokładnie w kwietniu, nagrała koncert właśnie z serii MTV Unplugged. Rok później koncert został opublikowany, no i oprócz utworów, które lubimy od Moniki Brodki, które znajdziemy na jej płytach długogrających, na koncercie MTV Unplugged, ja myślę, że mamy niezłe zaskoczenia. wish I could eat your cancer when you Pani Krystyna napisała, odwołali nam koncert Beth Hart. Pozostaje życzyć Beth powrotu do zdrowia i oczekiwać na przełożenie trasy po Europie. No tak, słyszałem o tej informacji. To niestety smutna informacja, a proszę pisać o tych też wesołych, o koncertach swojego życia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Wśród 15 utworów, które się znalazły na płycie MTV Unplugged Moniki Brodki, Heart Shaped Box zespołu Nirvana z fenomenalnej płyty zatytułowanej In Utero. Płyty, której, nie wiem czy mogę powiedzieć w radiu, stuknęła właśnie 30 i z tej okazji 27 października ukazał się niesamowity box In Utero, a w boxie między innymi... Thank you. 20.34, program Trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka Live, a w audycji Trójka Live Nirvana In Utero 27 października, tak jak Państwu powiedziałem, trafił do sprzedaży niesamowity zestaw, oczywiście w kilku odcieniach. Jeden odcień to 8 płyt długo grających Super Deluxe winylowych, drugi to 5 płyt kompaktowych Super Deluxe. Można album nabyć jeszcze w wersji cyfrowej i w wersjach kompaktowych oczywiście. Na albumie 53 dodatkowe utwory, w tym dwa niewydane nigdy wcześniej koncerty, które promowały album In Utero. Jeden z nich z Los Angeles i to właśnie dwa fragmenty przed chwilą. Dwa fragmenty bardzo dobrze znane, myślę, fanom rocka, które pochodzą z płyty In Utero, a tak zostały wykonane w Los Angeles. No to był poważny moment w karierze Nirwany, kiedy po tak oszałamiającym sukcesie Nevermind nagle przychodzi nagrać trzecią płytę. Na Steve Albini, reżyser, mag, mistrz ceremonii i producent całego przedsięwzięcia, stanął na wysokości zadania i mamy niesamowity krążek, który skończył 30 lat, a zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i to było wielkie wydarzenie. Ciąg dalszy nastąpi na pewno w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Zapraszam Państwa w tygodniu do nocnego Radia Grabek. Tymczasem dużo się mówi znowu o zespole The Beatles. When I was younger, so much younger than today. Never needed anybody's help in any way. But now those days are gone, I'm not so self-assured. I find I changed my mind and opened up the door. Help me. Ale my dzisiaj nie o The Beatles, my dzisiaj słuchamy fragmentów koncertu zespołu Pearl Jam z 1 lipca 2018 roku w Pradze. Państwu chyba o tym, że to bardzo miłe uczucie. Zresztą pewnie Państwo wiedzą, kiedy słucha się muzyki z koncertu, na którym się było. To było 1 lipca 2018 roku. Pamiętam to jak dziś. Zupełnie przypadkiem udało mi się znaleźć dużo lepsze miejsca niż miało być w planie i z bliska zobaczyłem zespół podczas trasy europejskiej w 2018 roku. Dziś Dissident i Even Flow na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja Trójka Live. Do godziny 21:00 Mistrz, czyli Jack White i jego gitara. Try to tell the tale, not one of them knows the end. It was a drunk house in South Carolina, held a boy the age of 10, along with his older brother Billy and their mother and her boyfriend. Triple loser with some blue tattoos that were given to him when he was young. And a drunk temper that was easy to lose. And thank God it didn't own a gun. Billy woke up in the back of the truck. He hooked a minute to open the sides. He took a peep into the back of the house and found himself a big surprise. He didn't see his mother, but there was his mother with the red-headed head in her hands. The boyfriend with his gloves wrapped around an old priest trying to choke the man. here was attacking your mama. But Billy knew just who was starting the drama. So Billy took dead aim at his face and starts a bottle on a man out that was down in his grave. A white meal dripped down with the blood and the white frame fell down dead for good. Up next to the preacher who was gasping for air, shouted down and wanted you have to come back here. His mama reached behind the milk and honey, put out an envelope that's filled with money. Daddy gave us this, splashed in tears. He can pay all the bills for years. Let's put this body underneath the tree. Daddy's in the strippers in the Tennessee. Just said his little brother came in, holding a milk in his hand, a bottle of gin and singing, la la la la. You wanna know how it ends? If you must know the truth about the tale. promocja. Matka, żona, legionistka, pierwsza dama jest bohaterką słuchowiska, które przedstawimy na scenie teatralnej Trójki. A pamiętasz, jak zgubiłam dynamit jadąc do Bezdan? Tomasz Zacharewicz. Pierścionek z tabliczką. Rzecz o Aleksandrze Piłsudskiej. W roli tytułowej usłyszymy Ewę Wiśniewską. W roli marszałka Józefa Piłsudskiego Zbigniewa Konopkę. Ilu mieliśmy towarzyszy mężczyzn? 16. Kobiet? 2? Nie, bo 4. Zapraszamy dzisiaj po 22.